thought time had set me free. Those thoughts of you keep taunting me, holding you, a feeling I never outgrew. Though each and every part of me has tried, only you can fill that space inside. So there's no sense pretending, my heart it's not mending. Just when I thought I was over you, and just when I thought I could stand on my own, oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on. Prachtige van Air Supply. Here I am. Natuurlijk aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Welkom. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan weer een uur heerlijke muziek voor je draaien en een paar interessante onderwerpen behandelen om je een beetje bij te praten wat gebeurt er zo al. Deze week zijn de scholen weer begonnen. Ja, misschien heb je daar al iets van gemerkt. En Veilig Verkeer Nederland vindt er wat van, want zij voeren op dit moment actie rond de scholen. Wellicht hebben jullie ook wel spandoeken gezien enzovoort. En wat deze actie behelst, dat hoor je zo meteen hier in de show. Han van Horst is ook van de partij en hij gaat het hebben over de SGP en de zondagsrust in de Hoekse Waard. Daar is nodig over te doen. En het laatste onderwerp is, we gaan het hebben over illustratiewerk. Het is naast grafisch ontwerp iets wat de kunstenaar doet. En dat is natuurlijk iets geweldigs, want kunstenaars zijn natuurlijk mensen die iets moois maken. En wie is die man die zoiets moois maakt? Nou ja, Bram Bosje. Straks is hij hier te gast in de show. Dus blijf lekker luisteren. Luister mee naar De Late Avond. Staying up

sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. James Bay, met een prachtige nummer, Let It Go. En Lionel Richie hier in de late avond met Hello uit 1984 alweer. De schoolvakanties zijn weer bijna voorbij. En daarom is het weer tijd voor de campagne van Veilig Verkeer Nederland. Onze scholen zijn begonnen. Ik ga daarover praten met Rob Stomphorst. Hij is woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Welkom in de uitzending. Dank u wel. Onze scholen zijn weer begonnen. Dat is een jaarlijkse campagne, zou je kunnen zeggen. Waar gaat deze campagne over? Deze campagne, Onze scholen is weer begonnen, die starten wij aan de maandag. En de campagne die is ervoor bedoeld om het aantal ongevallen in deze periode terug te dringen. En komen wij weer met de gebruikelijke spandoeken en posters. En wij roepen de automobilisten op om de snelheid aan te passen. Waarom is deze campagne eigenlijk steeds nodig? Want die campagne loopt al jaren. Ja, die loopt al sinds 1989. Wij starten hem ooit onder de naam Wij gaan weer naar school. En twee jaar geleden hebben we hem wat dichter bij de kinderen getrokken. Want het zijn de scholen van de kinderen. Dus hebben we van gemaakt, onze scholen zijn weer begonnen. En omdat ongeveer ruim 80% van alle gemeenten hier ook aan meedoen. Veel van die scholen zijn natuurlijk ook van de gemeente. Dus die kunnen dat ook interpreteren als onze scholen zijn weer begonnen. Ja. Hou er rekening mee, automobilist. Daar gaat het eigenlijk om. Maar die campagne is nog steeds nodig. Omdat ieder jaar na de zomer, 6 weken vrij geweest, is er minder autoverkeer. Er wordt minder gebruik gemaakt natuurlijk van de routes naar school. De fiets, die grote groepen scholieren, die zie je dan minder. En de helft is weg. Nou, dat maakt het wat rustiger op de weg. En na 6 weken is iedereen weer terug. En het is altijd weer lastig om dan weer even rekening te moeten houden met elkaar in ons toch al krap bemeten land wat dat betreft, infrastructureel. Rekening houden met elkaar is wel heel belangrijk en zeker in deze periode. En er vallen ook in deze periode meer fietsslachtoffers net na die vakantieperiode. Nou, en dat willen we de kop indrukken en daarom is deze campagne nog steeds nodig. Wat vraagt u van mensen en misschien ook wel van gemeenten? Van de mensen vragen wij om rekening te houden met kwetsbare verkeersdeelnemers. Vooral met kinderen die zelfstandig op weg zijn naar school, op de fiets of lopend. En we vragen ook aan de automobilisten om de schoolomgeving zoveel mogelijk te mijden, als het even kan. Daarom hebben we ook een actie erin zitten met twee navigatieproviders. Dat is TomTom en Flitsmeister. En die laten allebei in hun navigatiesysteem, dus voordat de automobilist wegrijdt, zijn navigatie aanzet, krijgt hij het spandoek van de campagne te zien. Dat ziet hij dan voordat hij wegrijdt, niet tijdens het rijden. En dan rijdt hij weg en dan rijdt hij wellicht onder zo'n spandoek door. Dan ziet hij hem twee keer. Nou, dat is extra attentie. Maar ook die navigatieproviders die sporen natuurlijk de automobilist aan om verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en dus kwetsbare plekken, scholen, om die zoveel mogelijk te mijden als automobilist. Ja, nu is het zo dat soms zie je wel eens in de huis-in-huisbladen dat de gemeente oproept van, dames en heren, ouders, breng uw kinderen niet met de auto naar school. Is dat ook een oproep van Veilig Verkeer Nederland? Jazeker, ja, dat is een oproep die wij eigenlijk ieder jaar koppelen aan deze campagne. Dus laat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school gaan, leer ze dat. Dat doe je door de eerste keren met ze mee te gaan, totdat ze zelf kunnen. Dat kun je doen op de fiets, als kinderen dat leuker vinden. Dat vinden kinderen eigenlijk het leukst op de fiets naar school gaan, al is maar een klein stukje, want vaak zijn die scholen in de directe omgeving van waar de kinderen wonen. Of je moet als ouders de keuze hebben gemaakt om je kinderen naar een school weg te brengen die helemaal aan de andere kant van de stad of het dorp ligt. Ja, daar worden ze vaak gebracht met de auto. Maar in de meeste gevallen woon je als leerling dicht bij die school. En dan is het alleen maar leuk om dat schoolmoment ook op die manier te starten. Kinderen gewoon te begeleiden naar school, te voet of op de fiets. Leren ze ook veel meer van dan dat je ze als een postpakketje aflevert bij de ingang van de school. En het wordt dan rond die school ook altijd wat drukker, omdat er altijd ouders zijn die, die zien dat meer als logistiek. Of die hebben geen zin om een kwartiertje hier erop te staan. Brengen die kinderen, hè? Wie brengt nu de kinderen naar school? Doe jij dat of ik? Dat werken, we hebben allebei een baan, dat snappen we ook. Maar wat wij benadrukken is vooral die zelfstandigheid van kinderen bevorderen door ze te begeleiden naar school. Maar dat hoef je maar een paar maanden te doen. Dus op een gegeven moment kunnen ze dat gewoon zelf. Worden ze betere verkeersdeelnemers van. En dus wordt het ook voor hen veiliger? Zeker. Ja. En voor de andere kinderen die al zelfstandig naar school gaan, wordt het ook veiliger, omdat je dan minder verstopping van auto's rond die school krijgt. En de gemeente, die roepen wij natuurlijk op om, als dat niet werkt, als ouders daar geen gehoor aan geven, ja, dan kun je als gemeente natuurlijk ook maatregelen daarop nemen. Je hebt altijd te maken met een groep die blijven met die auto's komen. En dan zou je rond de school kun je eenrichtingsverkeer maken bijvoorbeeld. Dan maak je het al wat eenvoudiger oversteken voor kinderen. Dus je kunt er wat stringenter in zijn. Je hebt ook dat straten worden afgesloten. Hè? Bij de school wordt dan afgesloten met goedvinden van de straat. Wordt van tevoren aangekondigd. En daar kun je gewoon met de auto die straat niet in. Daar moet je wel lopend of op de fiets. Maar dat zijn wat rigoureuzere maatregelen die wel op een vriendelijke manier kunnen worden ingezet. En er zijn gemeenten die dat ieder jaar op die manier doen. Goed. Waar kunnen mensen meer informatie vinden, tips en tricks over deze campagne? Dat kan sowieso op onze website vvn.nl. En dan bij het loepje eventjes intikken, onze school is weer begonnen. En dan krijgen mensen alle informatie. Nog één ding voeg ik toe, dat is wij doen een oproep aan alle scholen om mee te doen aan de vraag van de dag. Dat is een soort dagstart die je in de eerste week na de zomervakantie iedere dag met je groep kan doen. Van groep 1 tot en met 8. En daar hebben we een hele set vragen voor klaarstaan online op onze website vvn.nl. En die kunnen scholen dan downloaden. En dan hebben ze iedere dag, beginnen ze dan die eerste week met een verkeersvraag. Goed, Rob Stomphorst, woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland. Hartelijk dank. Graag gedaan. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, oui, pour gravir, oh oui, le sommet.

Post Malone komt nog maar net uit de hitparade. Staat hij er nog in of misschien is hij er net uitgevallen met deze Enough is Enough. En voor Charles Aznavour, een legendarische mesmer uit de tijd dat de Olympische Spelen in Sapporo plaatsvonden. Weet je, dat 1976. Nou, misschien weet je het helemaal niet ook goed hoor trouwens. Zometeen de wekelijkse column van de Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de SGP en de zondagsrust. Het is een hot item in de Hoekse Waard. Nou ja, hij geeft daar zijn mening natuurlijk over. Zoals altijd, onverbloemd. Het komt eraan na Joe Cocker en You Are So Beautiful. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik doe het niet graag, maar ik wil het er toch maar eens met u over hebben. De staatkundig gereformeerde partij, de SGP. Die roept in Nederland de laatste jaren vooral een mengsel van vertedering en bewondering op. Het is in de ogen van velen een fraaie loot aan de Nederlandse politieke stam. Fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Kees van der Staaij, geldt daar zelfs als het geweten. Anders wordt het als ze macht krijgen, die SGP'ers, wat vaak het geval is in gemeentes waar hun kiesvolk zich concentreert. Bijvoorbeeld in de Hoekse Waard. De staatkundig gereformeerden kunnen er met 5 zetels deelname aan het college van BMW afdwingen. Daar verzetten ze zich met hand en tand tegen de openstelling van winkels op zondag, want dat is de dag des Heren, en dan moet alles zoveel mogelijk gesloten blijven. SGP'ers, overigens, aanhangers van een hele reeks fundamentalistische kerkgenootschappen die elkaar onderling soms naar het leven staan, die lezen in de Bijbel dat dit moet van God. Hij schiep hemel en aarde immers in 6 dagen en op de 7e rustte hij. De schrift ligt ons niet in over de wijze waarop hij deze vrije dag invulde. keek de Allerhoogste naar een balspel tussen teams van cherubijnen en serafijnen, twee categorieën engelen. Vond hij het liggen in de kortlengs door hem geschapen zon uit? Ging hij een stuk wandelen? We weten het echt niet. Wel staat verderop in het Oude Testament wat de Joden deden met hun Sabbat. Je mocht niks, zelfs niet het licht aandoen op de dag des Heeren. Op grond hiervan houden SGP'ers zich aan strenge regels. Des zondags is alles verboden wat met inspanning te maken zou kunnen hebben, behalve kerkgang. In Schiedam hadden we een hele strenge kerk, nu hersteld, hervormd, waar de gelovigen uit heel de Rijnmond naartoe kwamen. Te voet, want de auto nemen was in strijd met de zondagsheiliging. Ik heb dat nooit begrepen. Die wandeling was toch veel vermoeiender. Zo wordt de zondag, naar mijn bescheiden mening, het tegendeel van een rustdag. Je moet de hele tijd opletten of je geen regels overtreedt. Je mag bidden en voor je uitkijken. Activiteiten die tot geestelijke ontspanning leiden, zoals sport, zijn verboden. Zo ligt al gauw de neerslachtigheid op de loer. Nou zou dat nog tot daaraan toe zijn als SGP'ers dit voor zichzelf hield. Maar zo zitten ze niet in elkaar. Ze willen hun levensstijl verplicht stellen voor iedereen, nadrukkelijk ook voor medeburgers die andere opvattingen koesteren over de wil van God met betrekking tot de zondag. Ze moeten onder het juk van de SGP door. Kijk maar naar de afgedwongen winkelsluiting in de Hoekse Waard. Fractievoorzitter Gerjan Nele haalde er bij één vandaag het vierde van de 10 geboden bij. Denk aan de Sabbat, die moet voor u heilig zijn. Daarna bepaalt hij voor iedereen wat dat moet betekenen. Hij laat het anderen niet zelf te bepalen hoe je de zondag moet heiligen. Alsof je een hardloopwedstrijd niet aan God kunt opdragen. Nee, Nele bepaalt. Nele weet het. Net als de Ayatollahs in Iran. Het is wel apart als je vindt dat het aan jou is de wil van God af te dwingen. Dat getuigt toch van hoogvaardigheid. Alsof je dit soort zaken niet zomaar aan hem kunt overlaten. Volgens het christelijk geloof verschijnen we na ons verscheiden allemaal voor de rechterstoel des Heren. En bij het laatste oordeel wordt dat nog eens dunnetjes overgedaan. Daarom heet het ook het laatste oordeel. Wie ben jij dan om andere mensen gedragsregels op te leggen, omdat ze volgens jou van God komen? Wie ben jij om in de plaats van God te oordelen? Wie ben je dan? Ligt aan dit alles trouwens niet een fundamentele twijfel aan Gods almacht ten grondslag? Dat jij zijn werk moet opknappen, omdat hij het zelf niet kan. En hoe zal God over deze dwingelandij oordelen als jij voor zijn rechterstoel staat? Ik vraag maar wat. En nu Tony Bennett, die op 21 juli van dit jaar, jongens, voor de rechterstoel verscheen. Het is vast goed met hem afgelopen. Samen met John Legend, Sing You Sinners. Brothers, sisters, listen to what we say. Moaning and groaning won't drive those blues away. Lift up your voices and song. You know you've all done wrong, you sinners. Drop everything. Let the harmony ring up to heaven. Sing, you sinners. Just wave your arms all about. Let the Lord hear you shout. Pour the music right out and sing, you sinners. Whenever there's music, the devil kicks. He don't allow music by the river Styx. You're wicked and you're depraved, and you all misbehave. If you want to be saved, sing, you sinners. Well, up until now, we've been asking everybody to sing. But if you won't sing, come on, dance. Go, dance, swing. Go. Yeah. Swing, swing. Ba, ba, ba, bo, da, do, dance.

en Lisbeth List. Gebabbel, gebabbel. En ervoor een prachtig nummer van Tony Bennett en John Legend. Speciaal op verzoek van, ja, natuurlijk Han van Horst. Die zoekt na zijn item altijd een passend nummer. En deze keer een mooi moppie jazz in de show. In het ogenblik gaan we praten over illustratiewerk en een illustrator. Wat is dat? Wat is dat voor een beroep? En wat is de passie? Hoort dat zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin. Na deze van Stephen Bishop. It Might Be You. Ik ga praten met mijn gast in de studio, Bram Borsje. Hij is illustrator en dus in de studio. Bram, welkom. Goeiedag. Illustrator, dat betekent veel tekenen? Ja, dat betekent veel tekenen. Ja, ja absoluut. Met veel liefde. Met veel liefde? Ja, dat doe ik heel graag. Ja. Waar komt dat vandaan, die liefde? vanaf kinds af aan zat ik altijd te krabbelen. En ja, ja. Dus daar werd ik steeds, behendiger in. Ja. Tijd er van jongs af aan ingezet. Ja, dus. Absoluut. Maar ja, illustrator, maak je dan tekeningen voor posters, boeken? Waar gaat de meeste tijd in zitten? Of ik, ik werk in de reclame, dus dan is het vaak van... ik krijg een opdracht. En aan de hand van die opdracht maak ik wat ze vragen. Dus dat kan heel uiteenlopend zijn van... campagnes voor posters. Voor de RET heb ik illustraties gemaakt vroeger. Voor iemand die dan met pensioen gaat. Of afzwaait bij een bedrijf. Ja, dan maak ik een soort karikatuur. Waar met alle met haar of zijn hobby's daarin verwerkt. Keurig ingelijst zodat die opgehangen kan worden. Ja, het kan. Het betreft een klant die bijvoorbeeld in een milieuorganisatie zit. Waar ik dan bepaalde illustratieve... tekeningen voor moet maken die dan slaan op dat onderwerp. Het is heel veelzijdig. Ja. Ja. Maar je maakt ook, zag ik, digitale illustraties vroeger met het potloodje. Mis je dat potloodje? Nou, ik maak nog steeds ik gebruik nog steeds mijn potloodje. Okay. Dus ik schets met potlood op papier. Want dat is toch, dat zit er gewoon toch in. Je kan natuurlijk ook tegenwoordig op artboards die digitaal zijn gelijk illustreren. Ja. Dat heb ik ook wel eens geprobeerd. Maar ik ben zo ouderwetse illustrator... dat potloodje met papier... dat trekt mij toch het meest. En daar ben ik toch het handigst in. En als je dat scant, dan is het ook digitaal. Uiteindelijk. Ja. Stel dat mensen op mijn website kijken... dan zie je ook dat ik heel veelzijdige illustraties daarop heb staan. En dat heeft te maken met... omdat ik echt een reclame tekenaar ben. Dat ze een bepaalde stijl vragen. Ja. Dit moet een beetje meer... Het moet een beetje grappig zijn of het moet wat serieuzer zijn, wat gedetailleerder en wat meer toegespitst op fotografie. Dat het wat echter lijkt, laat ik maar zeggen. Ja, dat is niet te grappig, niet te cartoonesk. Al die verschillende stijlen, die beheers ik wel een beetje. Mm-hmm. En daaruit valt dan vaak ook... Je hebt dan een groter gebied waar je waarschijnlijk illustratie voor kan maken. Ja, precies. Je meerdere stijlen beheerst. Ja. Maar het moet wel de aandacht trekken. Meteen. Als je zo'n illustratie... Want als je die illustraties of die posters ziet langs de lantaarnpalen, langs de weg... Ja. Dan heb ik meestal denk ik, ik kan net bovenstukje lezen, maar de rest zie ik niet. Ja, maar daar kom je ook met ontwerpen hè? En conceptueel denken natuurlijk. Ja. Vaak als ik voor een reclamebureau werk, dan wordt er al een schets gemaakt door een ontwerper of een art director. En die geeft dan een voorzet van, die maakt dan een krabbeltje van, heel simpel, van dit moet het worden. En dan kijken ze op mijn site van die stijl voor illustratie die je hebt gemaakt voor die en die klant toen de tijd. In die stijl wil ik de illustratie hebben. En kan je daar dan aan voldoen of zeg je nou, ik ga het toch helemaal anders doen? 9 van de 10 keer lukt me dat wel, ja. Ja, dat heeft ook natuurlijk met de opbrengst te maken. Dat moet ook met de prijs. Er moet ook brood op de plank komen. Absoluut, absoluut. Ja, dus wat dat betreft moet je ook een beetje die richting hebben. Maar meestal kom ik daar wel uit. Eigenlijk 99 van de 100 keer kom ik daar wel uit. Geef wel eens een opdracht terug dan? Ik heb wel eens een paar... Moet hij diep nadenken? Ja, ik heb wel eens... Teruggeven niet. Ik wel een paar keer nee gezegd. Maar dat heeft dan te maken omdat ik gewoon op dat moment een deadline heb die in de weg zit met de klus die ze twee dingen tegelijk kan dan niet. Over het algemeen zeg ik altijd ja. Maar jij werkt nog bij een kantoor of werk je gewoon thuis? Ik werk vanuit huis. Ik heb dus ook niet zoveel ruimte nodig door de computer tijdperk. En de kunst is natuurlijk om boven het maaiveld uit te steken. Dat is natuurlijk het enige waar je het mee redt. Nou, als mensen dat willen zien of je boven het maaiveld uitsteekt, moeten ze even op je website kijken. Absoluut. Want er staan allerlei illustraties. Hè? Zeker. Ja. Wat is de website? www.bramborsje.nl. Ja. En dan kom je terecht op alle tekeningen en uitingen. En grafisch ontwerpen. En grafisch ontwerpen. Ja. En alle creativiteiten die je daarin gelegd hebt. Absoluut. Dankjewel voor het gesprek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Look on your face, I see it's true. Michael Bolton aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. How am I supposed to live without you? Dat is een moeilijke opgave, zou je kunnen zeggen. Dankjewel voor de aanwezigheid. Dankjewel voor je gezelschap afgelopen uur. Het zit erop. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Weer met lekkere muziek natuurlijk en interessante onderwerpen. Wil je dit programma volgen? Ga dan naar onze website. Daar kun je ons volgen. Heel simpel. Druk op follow rechtsboven op onze website. En dan krijg je iedere dag een berichtje over wat er in de show zit. Gaat helemaal automatisch. Follow rechtsboven op onze website www.delateavond.nl. www.delateavond.nl. Ik wens je nog een mooie nacht voor zometeen. Welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot het besluit van de show. Peter Cetera en The Next Time I Fall in Love. Mooie nacht.